सुखदायक सिद्ध साई के नाम का अमृत पी। दुख से व्याकुल मन तेरा भटकेगा न कभी। थामे सबका हाथ वो मत होइयो भय भी। शिरडी वाला परखता संत जनों की प्रीत। साईं की करुणा के खुले शत शत पावन द्वार। जाने किस विध कब तेरा हो जाए बेड़ा पार। जहां भरोसा वहां भला शंका का क्या पार। तू निश्चय से जपता जा साईं नाम अविराम। जय हो साईं राम साचा तेरा नाम। ज्योतिर्मय साईं साधना नष्ट करे अंधकार। अंतकरण से तू से रे मन सदा पुकार। आनंद का वो स्रोत है करुणा का अवतार। घट घट की वो जानता महायोगी सुखकार। उसके प्रेम तराजू पर अपनी भक्ति तो जानन हारा जानता ढोल में कितना पोल। साईं के दर विश्वास से झुका नहीं एक बार। किस मुँह से फिर मांगता क्या तुझको अधिकार। जय हो साईं राम साचा तेरा नाम। छोड़ के तूत छापना भीतर के पट खोल। निष्ठा से उसे याद कर मत हो डामाडोल। पग पग काटे बोल के पुष्प रहा तू ढूंढ। साईं नाम के सादे में ऐसी नहीं है लूट। न्यायशील सिद्ध साईं से जो चाहे सुख भी। उसके बंदों से तू भी न्याय तो करना सीख। मीठा मीठा सब खाके कर कड़वे को तू। महालोभी अति स्वार्थी कितना मूर्ख तू। जय हो साईं राम साचा तेरा नाम। परम पिता सत ज्योत से क्यों तू कपट करे। वैभव उससे मांग पर उसे भी श्रद्धा दे। साईं को प्रियतम कहे मगर प्रीत भी मन से कर। बिना प्रीत की तार हिले मिले न प्रिय सेवर। साईं तेरी प्रारब्ध के बदले है सत्ताले। कभी मालिक की ओर तू सेवक बन कर देख। ये जो डगरिया